Now the creature was a simple and his body was whole, but he had yet to achieve his ultimate goal. The final step, which he did contrive to use electrical energy to bring him alive. Frankenstein was overcharged with the strength of 10 men. A mere memorable, small than he should have been. The lightning zapped in too much juice. You better look out, Frankenstein is loose.

set. Late one night in the Boogie Down Bronx, the Grand Mixer was working hard, trying to invent a new form of scratching so that the elevation of hip-hop could continue. Unaware of the fact that not only was he inventing a new scratch form, but was altering the structure of basic DJ. To him, he found it a success, but his colleagues found him stern and immediately had him committed. They say he was mad, he was insane, and his cuts were crazy, crazy, crazy. Yeah. Heel even, want er is een melding binnengekomen voor een spookrijder. Dankjewel, dat klopt. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Daar komt u tussen Alblasserdam en Papendrecht een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A15 Ridderkerk-Gorkum komt u tussen Alblasserdam en Papendrecht een spookrijder tegemoet. Tot zover. Enjoy, get out the game. It's such a shame, it's a shame, it's a game. It's a usual thing, a good thing. It's just a game that I'm playing. And when I call you on the phone, then show me that you're really home. De zojuist gedane melding betreffende de spookrijder op de A15 Ridderkerk-Gorkum wordt ingetrokken. De spookrijder is daar niet aangetroffen. Tot zover. Where you gonna go? van Michael Jackson in de Ben Liebrand uitvoering. We hebben nog exact 50 seconden voor in de mix. Maar over 14 dagen is het programma er weer. Ik zal je nog even vertellen wat erin zat. M-Tune, oftewel Metume, met So You Wanna Be A Star. Daarvoor Club and Wizkid and Play That Beat, Relax and Frankie Goes to New York, DST and Crazy Cats, Tina Turner met Let's Stay Together, Bonnie McNair and Just Can't Let You Go, Natasha King and AMFM, The SOS Band and Just Be Good to Me, en we begonnen met Edgar Winter en Frankenstein. Met excuses voor de onderbreking van de spookrijder, maar belangrijk of niet soms. Zo dadelijk na 3 uur ben ik bij je terug. Tot zo!